ببینیم که یکی عدم ایمان شد صفت منافق، دوم مخادعه با الله پیغمبر و مؤمنان شد، سومش عدم شعورشان، درکشان الله میدهد. هر قدر که با خدا باشی عقل چی میشود؟ زیاد میشود. هر قدر که از خدا و پیغمبر دور میشی انسان بی عقل میشود. از خاطر پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا چی میگد؟ اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. هر با مسلمان رو برو شدی از او از عقل و فراست و ذکاوتش بترس، زیرا او همشد به نور خدا بسید میدیند. الله جل جلو روشنی برش میدهد. فی قلوبهم مرض، صفت چارون در دلهایشان مرض است. فی قلوبهم مرض، کدام مرض؟ مرض شک، مرض از نظر صحتیشان جور است، از نظر خوب زیرا بسیار نام میخورند، تداویشان از دیگرها قدر خوبتر است، دکترها خوب خوبی ها دارند، پولی ها دارند، اما چیزی ها دارند. ایتو زود مریض نمیشه مگر خداوند مطالعه آگان دانش همه تا عبرتن و مرض های لکس مریضی برش میدهد. فشار دارن و قلب دارن و شکر دارن و این مرض های بدبخت الله برش میدهد که ایره نگاه بکت خودت که در دنیا ولگت خوبش بخوری، اما در کلش همه در من به ذلت اینا زندگی بکنم. فی قلوب همه را به دلهایشون مرض شک است. شک به این همه که ار قدمی که اینها میماند یک شک میده که آل محکمه میشن، آل محکمه میشن، آل مرم میگیرد، آل مرم میگیرد. این یک مرض شکمی است. یک مرض شکمی است که در مبارزه شک میکند. رای که فرش پخته باز میگه والا امیرت چی رقم بود؟ سر مبارزاتش اعتقاد و باور ندارد. سر کارش که تلاش شده تر زو باور ندارد. یک دیدی شد. با شک از این راستای که بالا میشود. همی دین چطور است؟ باز میگه که اکتیار منافقای مرزنگی ما همه تو رستن. آسای که یک شک میکنه. امی دین خسایی است. بسیار کار آمد بود. الحمدلله بسیار کار کرد. حال قرن 21 است. حال یک چیز دیگر ما حق داریم که تغییر بتیم. در حجاب تغییر بیاریم. در دموکراسی استفاده بکنیم. اختلاف را در بین زن و مرد ایجاد بکنیم. حکومت مختلط دیدین را جور بکنیم. این رقم دفعه را بد میزن. یک مرض در مبادی شریعت خدا شک میکند و حق برای خود میگه که تصرف قائل شد. از این باز مرحله دیگه با شروع میشد. باز میگه که دین خود به خاطر چی است؟ به خاطر آخرت است که فی دنیا کار ندارد. این دیگه شک است که باز میکند. مرحله بالاتر دیده میگه که دین در کجا بند که در مسجد. دین در مسجد است. بین از مسیحی ها یاد بگیریم سرک و اقتصاد و اخلاق و نظام را بگذارن برای کسایی که بی دین هستن، سیکولر هستن. تبعد دین عن دوله و ای باز باور پیدا میکنن. در این که باز رفتن آسای کده باز میکنه دین چیه؟ یک رابطه شخصی فرد با الله. آخرین در دین چی شد؟ رابطه شخصی یک فرد با الله. این تو تعبیر میکنن به نام نتیجه چی مبره؟ کل انسانی که مدام دین کار میکنه اینا کلشان صحیح هست. یهودی هم راست میگه، مسیحی هم راست میگه، هندو هم راست میگه، زردشت هم راست میگه، کل صحیح هست. بنابراین پلورالیسم دینی کار را آغاز میکنه و کثرت گرایی دینی را میکنه. این آخرین دفعشان هست. این کارهای منافقانه هست و الله جل جلاله میگه فی قلوبهم مرض، در دلهایشان شک است. هر برنامه که پیش میره یک چند روز بعد با پلورالیسم دینی هم شک میکنه. امورم که یک چند رو سرش را باز نگه علیه هم کار نداد. فزاده هم الله مرضا. پس الله جل جلاله به اساس انتخاب غلطشان زیاد کرد مرض شکشان را. الله مرض شکشان را زیاد کرد و شک گسترده می شود. در کل مبادی وجودشان در اعمالشان شکوک دارد. هر رابطه‌ای که با خدا هم بسته می کنه شک دارن، با انسان هم بسته میکنه شک دارن، با خودم که بسته میکنه شک دارن. فزادهم الله مرض و در کل برنامه زندگیشان شک دارن. یعنی انسان های ناباور هستن، انسان های سر قفل، هیچ طرف مسیرش معلوم نیست. فزادهم الله، خداوند متعال پس زیاد کرد مرضشان را به اساس بد انتخابشان. ولهم عذاب علیم، و مرضشان را عذاب دردناک، عذاب دردناک برشان است. این عذاب همین که انسان در خانه کم رفتی و باورمند نبودی که مکسوب چی میشود. انسانی که سر هیچ چیز باور نه سر پولش باور داشته باشی، نه سر حیاتت باور داشته باشی، نه سر برنامهت باور داشته باشی، نه سر دوستت باور داشته باشی، سر کلگی را در چشم شک میگیری. سخت این مرض مال خدایی هست، یقینه که سخت مرض است. الله میگه که برایشان عذاب دردناک است. مسلمان که عذاب ندارد، ایتو که در مسلمان و مؤمن که از خانش نبره چی میگه؟ لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، و ما نمیرسد مگر آنچه که الله خواسته باشد. اگر الله به ما خواسته که ما امروز میمرم، الله شاهد است که کل دنیا طرفه شد از ما مرگ را گرفته نمیکند. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بفضل فلا راد لفضله یصیب به من یشاء. چه باور بزرگی است! ما فکر بکنیم هیچ نوع تشویش در وجودت نیست، بسیار با استقلال و با عزت زندگی داری. انسان منافق هیچگاه باورمند نیست، همیشه در حالت تذلل به سر میبرد، در حالت دودلی به سر میبرد و این عذاب دردناک است. علتش چیست؟ این ماکان یک زبون به سبب اینکه دروغ پنداشتن برنامه الهی را، برنامه الهی که داخل شدن همین دروغ پنداشتن. وقتی که دروغ و برنامه الهی کرد، الله ذلیلش میکند، بدبختش میکند. یکی از علما به نام ابن اسلان او میفرماید که مراد از مریضی مریضی ظاهری نیست، بلکه یقینا مریضی مریضی میگه فکری است، در فکرش مرض دارد، در ظاهرش نیست. هر انسانی که به نفاق داخل شود با اساس شکش حتما اعمال از پیش چی میشه؟ غلط میشه. به معنی دیگه اگر یک پرزه که شما بگذارین و ما شک بکنم که این جای در این جاست یا این جای در این جاست، چندین جای پیدا بکنم، حتما با یک سراخ یا چیزی در ما میگذارم که جایش نیست. تو خود با خود که میفهمی سر ما خبر میشه که نه مولوی صاحب اینجا نیست، اینجا بگذار، امیر خر میدید. انسان منافق چون شکاک است، یگان دفعه سیکولر میشود، یگان دفعه کمونیست میشود، یگان دفعه امریکایی میشود، هر جای میرود دیگه. عزتش در دار دنیا پیش دنیا پیش مادیات پیدا میکنه. مسلمان هستش آگاه میشود. مسلمان که سرش خبر شد بی تفاوت نیست، به حیث امر خداوند متعال که شما و تعاونوا علی البر و التقوا، همیشه یک دیگر را به کارهای نیک شما معاونت بکنید. مسلمان به اساس وظیفه دینیش برش میگد که لا تفسدوا فی الارض، ای کاری که تو روان کردی فساد است، تباهی در زمین است، از خودت نگاه بکن تو کدام طرف روان هستی. و اذا قیل لهم، و چون گفته شد برایشان لا تفسدوا فی الارض، به این دودلی و شکاکی و دیگرگونی تان که از دفعه تغییر میخوری، لا تفسدوا فی الارض، در زمین تباهی نکن، تباهی نکن. تباهی در زمین چه وقت ایجاد میشود؟ وقتی که دین رفت بگندد. تباهی در زمین چه وقت خاص پیدا میشود؟ وقتی که انسان ارزش‌های اعتقادیش را کنار بگذارد. لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. قال میگه انما نحن مصلحون، جز نیست که ما چی هستیم؟ اصلاح کنندگان. ما که اصلاح را میاریم، وطن داد همیشه میخوایم. کی رقم اصلاح را میارد؟ میگه جهاد از قتال دور خورده، با جهاد با تعمیر تحریف در کتاب خدا میکند. ما میفهمیم پیغمبر علیه السلام چی میفرمد؟ الجهاد ماضی الى یوم القیامه. کسی ختم کردش میتونه؟ نه، ظلم ظالم هم جهاد ختم نمیتونه کده و عقل عادل هم جهاد ختم کرده نمیتوند. این یک معیار دعوتی ماست. با تعبیرش میکنه؟ سرک جور بکنین، سر شدخانه را جور بکنین، همین کار را هم میکردن. فکاش که دامی وصفا بر ما پیش میکفتین که کتن ما کمانستان همین کار را نمیکردن. آره هم گفی بود، والله این قسم است، هیچ گفی نبود، ترکی میشه سر قرار کده. حکومت هم جور میکرد، همین که دارش میگفتین که جور میکنین مکرویان ها رسن قرار کنه همین کار میکرد. قال میگه انما نحن مصلحون، ششم صفت شن، ما اصلاح کارا هستیم، اصلاح را میاریم. تمام رو سریع فکر میکنن. الا انهم، چون مسلمان ها نباید فریب بخورن، مؤمنین نباید فریب بخورن، به ارزش هایشان باورمند باید بوده باشن، به اعتقادشان باورمند باید بوده باشن. بنام الا حرف تنبیه هست. تنبیه ایسته که اگه انسان کمه که پجمردی خواه ببره با شورش بگه ای تو را میگم وجد چکر با میخیزی، یکان بر نشه که ظاهر فریبت بطای مسلمان، ای کسی که باورمند با خدا هستی، و پیغمبر و شریعت شدی. نشود که فریب بخوری، فریب نخور. از این خاطر تنبیه میده الا آگاه باش، انهم هم المفسدون، یقین اینها فاسده هستند، اینا تباهکار هستند. فساد چی رو میگه؟ یک شایی که دیگه قابل استفاده نباشد. صرف که یک بار فاسد میشود معنی که گنده میشود. الا انهم هم المفسدون، این افکار نوینی که به جامعه عرضه میکنه این افکار فاسد است. دیگه از پیش کار گرفته نمیکنه، صرف که گنده شاید پیش بکنه دیگه دسته پایینش میبره. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولی نمیفهمن، عقل ندارن، ولكن لا يشعرون، عقل ندارد، شعور ندارد. عقل خود بگذار، عقل خود مرتبه بالاتر است، شعور ندارد، از حواسش خودسر نمی کند. ولی الله عزه، ولی رسوله، ولی المؤمنین، در ایجا عزت است. و اذا قیل لهم آمینو، و انگامی که برشان گفته شد ایمان بیاریم، کما آمن الناس، تا که اصحاب ایمان آوردن. مثال میتونی وقتی که برش بگوی که ایمان داریم، بعد میگه خب مسلمان هستیم، لا اله الا الله میکنه، خورم دارد، یعنی که چی هستیش میکنه؟ نه نه، یه رقم ایمان نه که به زبان بگوی. کما آمن الناس، تا که اصحاب ایمان داشتن، اصحاب پیغمبر، خورم مثال بگوی. در اینجا مراد آمن الناس حضرت عبدالله ابن عباس و جمع المجاهد. تفسیر میکنه آمن الناس مراد صحابه است، مؤمن به اصحاب ایمان دارد. اصحاب چی رقم ایمان داشتن؟ چی رقم فکر داشتن؟ الله اکبر، عقب نمیرفتن به کسی، نمیگفتن ما کم هستیم، نمیگفتن که ولی در مقابل این تو میکنن، نه اون تو کار بکن، صحابه ولی عمل بکن. و نمونی از دین و شریعت خدا را ما شما در زندگی اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم تمثیل میکنه. هر کسی که میگفت چرا کم ایمان، بگو صحابه، تاریخ شو ذکر بکن، صحیح بیرونی را برش یادش بده، عوضت صدیق را یادش بده. چی عوضت ره که وقتی که وفات کرد حضرت عایشه رضی الله عنها امو شفه را با قالانش به حضرت عمر رای کرد، گفت اینیش مال ابو بکر که برای تو ماند از خلافت اسلامی. و حضرت عمر گفت که قسم به خدا چیز بزرگی بر ما گذاشت که حملش بسیار سخت است. امیر فوت میکنه، یک شکرت یک پالان دارد، میگه این تو ایمان بیار، از بیت المال بر خود قصد نساز، باز میگه پول شخصیم است. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون و اذا قیل لهم آمینو، چون برشون گفتش ایمان دارید، مانند صحابه کما آمن الناس، طوری که اصحاب پیغمبر ایمان داشتن. قالو انؤمنو کما آمن السفها، آیا ما ایمان داریم طوری که بخردان ایمان داشتن؟ اصحاب پیغمبر را بخرد میده، صرف صالح را بخرد میده. الله شاهده اگر اونها بخرد شدن دیگه محل بخردی ما اصلا تعیین نخواهد شد. خیلی دیگه ما کی هستیم؟ اونا که عاقل ترین انسان ها بودن، اونا بخرد شدن. و این قرن 21 این باز بخرد شد. آمن الناس انؤمن کما آمن السفها. سفیه چی را میگه؟ کس را میگه که در ظاهر خوب است و یکان گپش غلط میرود، ما را کودن میگه، کسی که نمیفهمد که آخر امر چی میشود. این کودانا بی سوادا، نه به این فکر نکن عزیزم، یکی دنیا است. ببینین اصحاب پیغمبر کدام پوانتون نخونده بودن، کدام فاکلته و دکترا و ماستری نداشتن، خو نظام کونها جور کردن و به مردم ارزش شد و برای دنیا امن داد. امروز هم ما شما کلک خود دندان میگیریم. این نظام به توسط دین جور میشود، از قدر اخلاص داشته باشی. الله سی واتق الله و یعلمکم الله، از خدا بترس، الله تو را تعلیم میدهد که چی را در کجا بگذاری، از الله بترس. الا آگاه باشی مؤمن، هیچگاه کوشش نکنیم به اصلافتان بد بگوییم، هیچگاه کوشش نکنیم به اصحاب پیغمبر بد بگوییم، زیرا اونها مقتدای ما شما هستند، دین ما از اونها گرفتیم، اونها سی دین به ما تعلیم دادن و ارزش‌های الهی را تطبیق کردن. الا انهم هم السفها، آگاه باشی که امینها بی‌خرد هستند. بی‌خرد امین مردم هستند، فقیه و ناعقل و کودن امی مردم هستند. ولیکن لا یعلمون، ولی نمیدانه، ولیکن لا یعلمون، نمیدانه که ما چی میکنیم. این می نکتر نمیتونن و در کردن نمیتونن. ببینیم که کما آمن السفها، کما کاف به معنای مثلوس که صفت می شود به فعل محذوفه، معنی چی می شود؟ ای آمنو ایمانا، کما آمن، آمنو ایمانا، ایمان داری با ایمانی که گذشته ها باشن، یک تعبیر. یا ما این مصدریت به معنای آمنو ایمانا مثل ایمان الناس، یکی ایمان داره مانندی که اون مردم ایمان داشتن. یا ای که کاف به معنای علت است، یک کاف به معنای مثلو گرفتیم. آمنو ایمانا مثل ایمان الناس ای اصحاب. دوم کاف به معنای علت، یعنی هر دو گفته شود برای ایشان که ایمان دارد از این سبب که ایمان آورده بودن مردمای قبلی، مردمای گذشته که ایمان آوردن با او سبب ایمان دار، او مردم گذشته ایمان آورده بودن به خاطری که خداوند متعال از عذاب آخرت نجاتشان بدهد، اون تی ایمان دار به دنیا تنها کار نکن. یا کاف به معنای بی است، ای آمینو بما آمن الناس، ایمان دار به اون مبادی که صحابه ایمان داشتن، به اون مبادی ایمان دار، از خود بدعت جور نکن، از خود بدعت جور نکن، ایمان دار و آنچه که اصحاب پیغمبر ایمان داشتن، با اونی باور داشت، با اونو اعتقاد داشته باش. الا انهم هم الصفها، یقینا که اینها بی خرد هستند ولی نمیدانند. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، همیشه منافق گفتم در تغییر است. منافق هیچگاه به یک موضوع قائم نمیماند، با یک عقیده و با یک باور پیش نمی رود، همیشه در دیگرگونی است، همیشه در دیگرگونی است. بنابراین دیگرگونی در نظام می آید، دیگرگونی در نظام می آید، دیگرگونی و تغییر همیشه وجود دارد. و اذا لقوا الذین آمنوا، و چون ملاقات می کنند آنان را که ایمان آوردن، قالوا می گن آمنا، ما ایمان داریم، باور داریم، ما مسلمان هستیم. و اذا خلوا الى شياطينهم، و چون تنها شوند الى شياطينهم با شیطانهایشان، قالوا میگه انما معكم، هرنا ما قصد با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، جز نیست که ما تمسخر میکنه به ایشان، با مسلمان های تمسخر میکنه، روز خودم میچلانه، چون با مسلمان ها ملاقات میکنن میگن ما ایمان آوردیم، آمنا. و اذا خلوا الى شياطينهم، و چون تنها شوند، اله درجه به معنای معص، و اذا خلو مع شیاطینه، چون امرای شیطانا و بیدینا و سیکولاری ها بشیند، باز نگه ما با شما هستیم، هر چی که شما ارشاد میکنه اما تجور میکنه، نظام را ممور خنقایی میکنه. و اذا خلو ای اخلصو الى شیاطینه، چون کاملا تنها با شیاطین شدن، باز نگن که انا معکم، ما سب با شما هستیم. قالوا انا معكم، جواب برای سوال بزرگانشان است. وقتی که با شیاطین یک جشان باز نه که بلا در سر چه اقا مصرف نصر تو کردم، کی رقم کارانه بود که با تو کرده، آخر رفتی باز یکان دفعه میخیزن اسلام اسلام میدی، تی چی بد میکنی؟ اینه که نه انا معكم سر، ما که با شما هستیم، یکان بار فشار سر ما میای باز دیگه سر با دیگه طرف هم یول میدیم، اگر نه والله این قسم از بایدین ایک رفت نداره، انما نحن مستهزئون، ما خسری مسلمانان یک ریشخند میزنیم، یگان دفعه خود دیگه چی کنیم، در نماز عید هم حاضر میشیم صاحب، یگان بازار چیزای دیگه هم حاضر میشیم، این تو کار را خود میکنیم. مستهزئون استهزا به معنای سخریه و بازی گرفتن است و به معنای انتقام هم میآید، این دوم تعبیرش میگه الله یستهزئ بهم، ای الله ینتقم منهم، الله از اینها انتقام میگیرد. ان الله عزیز، الله غالب است، ذو انتقام و صاحب گرفتن انتقام است. او که دیگه نمیمانه که اطمان الله انتقام میگیرد. الله یستهزئ بهم، ای الله ینتقم منهم، الله از اینها انتقام میگیرد. اگر ما شما بگیم چرا خیلیتون نمیگیرد دیگه که این چرای ننگینشان ختم شود و یمدهم فی طغیانهم، الله اینها را مهلت میدهد در این سرکشیشان. الله در سرکشیشان برشان مهلت میدهد، یگان وقت برشان میدهد. یعمهون سرگردان، الله یستهزئ بهم، الله هم از بینها انتقام اصلیشان میگیرد. یا الله جل جلاله به اینها تمسخرش به اساس مسلمان است که مسلمان ها را وقت برش آگاه میکن، هر کاری که میکنه ما برش خنده میکنه که این منافقی خواه از خاطر دلت نیست. خب صحیح کل اگه میکنه این انسان از تای دلت نمیگرد، در حقیقت همی هم یک انتقام است که الله مسلمان ها را برش آگاه میکند. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اولئک این جماعه با این ذکر صفاتش که براتان یاداش داده شد، الذین آنانی هستن اشتروا که خریدن الضلالت گمراهی را بالهدى به عوض هدایت، فما ربحت تجارتهم پس سودی نبخشید تجارت ایشان و ما کان مهتدین و نه هم راهیاب شدند. اولئک الذین اشتروا الضلالة، این جماعت با این صفاتشان گروهی هستند که اشترا هرگاه نسبت آن به معنویات شود، اشترا هرگاه نسبتش به معنویات شود به معنای اختیار است، ولی معناش این شد ان الذین اشتروا ای اختاروا، اینو ترجمه میکنم، آنانی که اختیار کردند از دلالت گمراهی را بلهدا دایره کرده، اختیار کردن، ارزش تشریش بود این گمراهی و این هدایت، اینا بزور دستا بردن به کجا؟ به گمراهی. اما را اختیار کردن به خاطر ظرف و برد امروز. هرگاه سلی به اشترا باشد پس مدخول با متروک است، هرگاه سلی با اشترا باشد پس مدخول با متروک است و ما قبل با مأخوذ است. پس معنایت می شود که کسانی که اختیار کردن گمراهی را و ترک کردن هدایت را، زیر مدخول با چی شد؟ ترک می شود، مدخول با الهدا است، بازر الهدا داخل شده. ان الذين اشتروا، آنانی که اختیار کردن الضلالت گمراهی را، وقتی که را اختیار کردن مدخول با متروک با و ترک کردن هدایت را، فما ربحت تجارتهم پس فایده نبخشید، سود نبخشید تجارت اینها. ببینیم که فما ربحت تجارتهم پس سود نداد تجارت ایشان، و ما کانو مهتدین و نه همراهیاب شدن. شما تو تجاره میبینید که او در جای پیروان شود بخاطر ازی برایت که نقص بکنه؟ هر کسی که از خانش بیرون می رود، به دکانش می رود، به تجارت خانش می رود به خاطر اینکه سود بکنه، او به خاطر نقص نمی رود. خب به اساس دلیش اگر باید رقی کرد نقص می کند با سود چی می رود؟ والله بسیار نکن، چرا؟ این تو مال دوشت محمد که من نخری رو ای سید کور شدم، کاش که تو ننی کدم، باز دیگه افسوس می کند، دل خدا می زند دیگه. این انسان های خود از دنیا اتنی شود و تجارای فکری سر فکر و سر عقیده تجارت میکنه. اینه گاهی یک دکان میره از سر کمونست میشود، بعد دکان امریکا میره از سر سیکولر میشود، بعد دکان غرب میره و دیگه پلورالیزم دینه زرش فکر میکنه سر کل ما یک جا میشن انسان انسان میگه. فهمیده شد؟ از این خاطر بسیار زیاد ایران مولانا ایرم دوست نداره، خب بخاطر که مولانا ایرم در یکان داستانه شیرش انسان انسان زیاد داره، از این خاطر سالا نام مولانا ایرم انتخاب در کار سال. اینا که انسان زیر انسان ها رفت در گرد میکشن چون منافع دنیاویش داره موجود، ام میشه سر فکر تجارت میکنن تجارتشان، ولی تجارت فکری سخت زیاندار است. فما ربحت تجارتهم و سود نمخشید تجارت ایشان و ما کان مهتدین و نه هم اینها رحیاب شدن، رحیاب هم نشدن. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. هرگاه که یک شعر را در مثال توضیح بدی بسیار لذت بخش است و انسان هیچگاه فراموشش نمی کند. در موازه ها هم اگر یکان باست بشینیم یکان بار که بعض از دوستا و مولوی شبه یکان مثال که به عرض بکنن باز اون مسئله و حدیث از یاد هم نره، خب مثال از یاد هم نمیره، قایم نگاهش میکنه. و در دنیا همه تو رسمه وقتی که از خطابه خلاص شد نه مردم چون بسیار زیاد خوب گرد زد چی رقم گرد زد؟ بسیار خوب گرد زد. حال نمونیش خوبه نه قال الله داده میتن نه قال رسول، و اگر مثال درش داده رو فورا برد میگرد این تو گفت حالا نه داستان رو بعدی گفت. در قرآن کریم من بخاطر که مثالا را کسی فراموش نکنه یکان بار استفاد فراموش میکنه و مثال از یادت هم نمیره، ایچ تو نقش پیدا میکنن که هر جای بری از یادت نمیره. قرآنی مثال گرد امام ابن قیم رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام الامثال فی القرآن، همی هر یک مثالی که در قرآن آمده بسیار زیبا او را به نمایش گذاشته. بنابراین الله هم میخواد که ذکر صفات از این را در یک مثال کنیم و میگه مثال هم مثال از اینها، صفت از اینها با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که مثل الذی استوقد نارا، مثال او انسان است که درد داد آتش را، آتش را درد داد. فلما اضاءت ما حوله و چون روشنی بخشید گرداگرد او را، ذهب الله بنورهم، الله ببرد روشنیشان را، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و گذاشتشان را در تاریکی که هیچ نمیبینند. چی رقم؟ اینا کاملا در تاریکی زندگی میکردن، نمیفهمیدن که عقیده چیست، آرمان چیست. عرب ها ایران نمیفهمیدن که حکومت چی است. در بین دو امپراتوری قرار داشتن، حتی حائلی بود، نه روم سرش حکومت میکن نه فارس. اینا ایران نمیفهمیدن که چی گونه زندگی بکنن. الله پیغمبر را برشان نصیب کرد، ایتو پیغمبری که با دین روشنیشان برش بخشید. بعد این پیغمبر علیه السلام از دنیا رحلت میکند، این دین برش بقا میدهد، ولی این دین را اینها خاموش میکند. بعد سرگردان میشود دیگر، یک کوچک اسرائیل میلیونها عرب دار میزند، کوچک اسرائیل میلیاردها مسلمان را توهین میکند. باز این تو میشود و علت از این چیست؟ نفاق. نفاق دو دلی باورمند به این عقیده نیستیم. باور به خدا بکنیم که یا اتا سخت داره ما شما میخورد دقیق شان چقدر زیاد هسته و واقعی ما چی درست. مثل هم مثال این مردم، مثال انسانایی که در ظاهر مسلمان ولی در حقیقت با این دین رد ندارن، که مثل الذی استوقد نارا، مثال او انسان است که آتش را در داد. فلما اضاءت ما حوله، پس انجام که به اساس تزکیه و اخلاق و فکر و زحمتش ای جامعه تاریک را نورانی کرد، ای جامعه جاهل را علم داد، فکر داد، با پای خودش استاده کرد. ذهب الله، الله جل جلاله ببرد بنورم، به روشنی را. او علما امروز نیست، او دانشمندان امروز نیست، او اخلاق امروز نیست. بنان و ترکان فی ظلمات، گذاشت اینها را در تاریکی. فهم فی لا یبصرون، دیگه باز نمیبینن. چرا نمیبینن؟ پیشتر صفات منافق چی بود؟ یک صفاتشی بود که به گذشتگان اصلا صحیح گفتن، به گذشتگان صحابه چی گفتن؟ بی عقل هستن، صحابه ظالم هستن، صحابه نمیفهمیدن. این تو گفا را زد، این گفا را چی زد؟ خینمونی دین کجاست؟ دقیق شاییم بریدن. هر دا صحابه را بد گفتن، صحابه را توهین کردن، اسلاف را توهین کردن و دوستای خدا و اصلی خمو مردم بودن. پس همون نمونه دین در کجاست؟ میتونی نشان بدین در من نمونه دین که از اصحاب که نمونه دین نشود؟ الله شاید ما تو اصلی دیگر خونه میشود. از این خاطر فهم لا یبصرون، اینا نمیبینن که واقعی چی است، حقیقت چی است.